ยอห์นบทที่9ขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า พระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาเขาถึงเกิดมาตาบอด พระเยซูตรัสตอบว่า ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราก็เป็นความสว่างของโลก เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่า จงไปล้างโคลนออกในสระซิโลอัม ซิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็นเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่า คนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทาน บางคนก็พูดว่า ใช่คนนี้แหละ คนอื่นว่า ไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้น ตัวเขาเองพูดว่า ข้าพเจ้าคือคนนั้น พวกเขาจึงถามเขาว่า ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร เขาตอบว่า ชายคนหนึ่งชื่อเยซูทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างโคลนออกข้าพเจ้าก็ไปล้างตาแล้วก็มองเห็น พวกเขาจึงถามว่า เขาอยู่ไหน คนนั้นบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ พวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่า ท่านเอาคนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็น พวกฟาริสีบางคนพูดว่า ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต แต่คนอื่นพูดว่า คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร พวกเขาก็ขัดแย้งกันพวกเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่า เจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอด ชายคนนั้นตอบว่า ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ พวกอยู่ไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งพวกเขาเรียกบิดามารดาของคนนั้นมาแล้วถามว่า ชายคนนี้เป็นลูกของเจ้าที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดเหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็น บิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่า เรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเราและรู้ว่าเขาเกิดมาตาบอด แต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดถามเขาเอาเองเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเล่าเรื่องเองได ้การที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าใครยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์คนนั้นจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะเหตุนี้บิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถามเขาเอาเองเถิดพวกเขาจึงเรียกคนที่เคยตาบอดให้มาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่า จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป เขาตอบว่า ชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว พวกเขาจึงถามเขาว่า คนนั้นทำอะไรกับเจ้าเขาทำอย่างไรตาของเจ้าถึงหายบอด คนนั้นตอบพวกเขาว่า ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทำไมท่านถึงอยากฟังอีกอยากเป็นศิษย์ของคนนั้นด้วยหรือ คนเหล่านั้นจึงเยาะเย้ยเขาว่า เอ็งเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่สำหรับคนนั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหน ชายคนนั้นตอบว่า เออประหลาดจริงๆนะที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหนแต่เขาก็ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดได้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปแต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์และทำตามพระทัยของพระองค์ตั้งแต่สมัยไหนไหน ก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีคนสามารถทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทำได ้พวกเขาตอบว่า เองมันบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วยังจะมาสอนเราหรือ แล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไปพระเยซูได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่า ท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือ ชายคนนั้นทูลตอบว่า ท่านเจ้าข้าใครคือบุตรมนุษย์ที่ข้าพเจ้าจะวางใจได ้พระเยซูตรัสกับเขาว่า ท่านเห็นผู้นั้นแล้วคือผู้ที่กำลังพูดอยู่กับท่าน เขาจึงทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์วางใจ แล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์พระเยซูตรัสว่า เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอด เมื่อพวกฟาริสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า เราตาบอดด้วยหรือ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าพวกท่านตาบอดท่านก็จะไม่มีบาปแต่พวกท่านพูดเดี๋ยวนี้เองว่าเรามองเห็นเพราะฉะนั้นบาปของท่านยังมีอยู่